pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 sierpnia, minęła 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Polscy strażacy wracają ze Szwecji do kraju. Po południu rusza Tour de Pologne. Szef amerykańskiej dyplomacji wzywa do dalszych nacisków na Koreę Północną. Chodzi o jej rozbrojenie. Przez 2 tygodnie pomagali gasić pożary w Szwecji, teraz wracają do kraju. 2 dni zajmie polskim strażakom droga powrotna. Najpierw lądem, potem promem przez Bałtyk. W walce z ogniem brało udział 160 naszych strażaków. Gasili pożary na powierzchni około 20 tysięcy hektarów. Łatwo nie było, przyznaje jeden z dowódców akcji, Grzegorz Borowiec. Bardzo trudny teren do poruszania się. Dużo wzgórz, dużo podmokłych terenów, też miejsca, gdzie musieliśmy pracować. Ciężki taki teren do poruszania się dla ciężkiego sprzętu, który my dysponujemy. Wysoka temperatura i duży wiatr spowodowały to, że walka z tym pożarem była naprawdę ciężka. No cóż, chłopaki dawali sobie wszystko i udało się. Grzegorz Borowiec dodaje, że Polacy byli bardzo ciepło przyjmowani przez mieszkańców Szwecji. Ludzie przychodzili do nas, dziękowali nam za pomoc. Ogólnie byliśmy zaskoczeni taką otwartością, ponieważ często stereotypowo wszyscy uważają, że te kraje skandynawskie są bardzo zamknięte i tak bardzo dystansowo podchodzą do wszystkich. Natomiast to nas zaskoczyła ta otwartość i no, taka szczera podziękowanie za to, co robiliśmy. Na apel szwedzkiego rządu o pomoc oprócz Polski odpowiedziały również m.in. Dania, Norwegia, Włochy czy Izrael. Przejdą 160 km z Krakowa do Kielc i w ten sposób upamiętnią polskich strzelców. Z krakowskich Oleandrów wyruszy w poniedziałek o świcie marsz szlakiem pierwszej kampanii kadrowej, a w nim kilkaset osób. Uroczystości związane z wymarszem rozpoczną się jednak już dziś. Będzie w nich uczestniczył m.in. prezydent Andrzej Duda. Zgodnie z tradycją wymarsz rozpocznie się na krakowskich Oleandrach uroczystą zbiórką i odczytaniem rozkazu Józefa Piłsudskiego. Hasło 53. marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej to bez 6 sierpnia 1914 roku nie byłoby 11 listopada 1918, mówi Dionizy Krawczyński, komendant marszu. Niepodległość to nie jest słówko. Niepodległość nie została nam przez kogoś dana. Niepodległość została wywalczona przez ludzi, z których wtedy, w 1914 roku, się śmiano. Dziś uczestnicy marszu dotrą do Krakowa. Złożą kwiaty w miejscach związanych z czynem legionowym. Jutro wspólnie z prezydentem będą modlić się na Wawelu, a wieczorem odbędzie się tradycyjny capstrzyk przy kopcu marszałka Józefa Piłsudskiego. W poniedziałek o świcie wyruszą w trasę z krakowskich Oleandrów do Kielc. Po uroczystościach prezydent w gmachu głównym Muzeum Narodowego podpisze ustawę o ustanowieniu medalu stulecia odzyskania niepodległości. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I zostajemy w Krakowie, bo tam po południu rusza największy w Polsce i jeden z największych na świecie wyścigów kolarskich. Przed jego uczestnikami ponad 1000 kilometrów i 7 dni zmagań. Początek pod Wawelem, koniec w Bukowinie Tatrzańskiej. O szczególnym charakterze tegorocznej imprezy mówił w radiowej jedynce organizator Tour de Pologne Czesław Lang. Chcemy zaprezentować przy okazji Tour de Pologne Polskę, jak Polska się rozwija, jak Polska jest piękna, stąd pomysł na to, żeby na rynku w Krakowie zrobić piękną prezentację ekip, no i coś wyjątkowego, ponieważ ten rok jest dla nas bardzo ważny. Mamy stulecie odzyskania niepodległości, 90. urodziny Tour de Pologne, 75. edycja. Od 25 lat organizujemy ten wyścig w takiej nowej formule, no to więc chcieliśmy też w jakiś sposób uhonorować i kolarzy i dać satysfakcję kibicom. Pierwszy etap wyścigu rozpocznie się o 16 na rynku głównym, a zakończy na krakowskich Błoniach. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo wzywa do wywierania dalszej presji na Koreę Północną, aby zmusić ją do rozbrojenia. Według raportu ONZ Pjongjang wbrew deklaracjom nie wstrzymał swoich programów rakietowego i jądrowego. Wzywam do utrzymania nacisku ekonomicznego na Koreę Północną w celu osiągnięcia pełnej denuklearyzacji tego kraju. Nasi partnerzy i sojusznicy w ramach ASEAN zdają sobie sprawę, jak ważne jest to dla ich własnego bezpieczeństwa. Pełna denuklearyzacja Korei Północnej jest czymś, co Stany Zjednoczone traktują bardzo poważnie. Tak szef amerykańskiej dyplomacji mówił na konferencji prasowej w Singapurze, gdzie odbywa się szczyt Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. W odpowiedzi na listopadową próbę międzykontynentalnej rakiety balistycznej Rada Bezpieczeństwa ONZ jednomyślnie nałożyła na Koreę Północną sankcje. Obejmują one ograniczenia dostaw surowców energetycznych oraz zobowiązanie krajów członkowskich ONZ do odsyłania północno-koreańskich tanich pracowników. To był serwis Trójki. Nadal gorąco, od 26 stopni na wybrzeżu do 32 stopni na południowym zachodzie, po południu burze.

Dobry, ale się narobili w tej piosence, jakie okrzyki porywcze. Latinos, trabajemos, latynosi, do roboty, hay que trabajar, trzeba robić, trzeba robić. I mówił, dlaczego trzeba robić? Hay que trabajar, bo progresemos wtedy i będzie postęp i responsable masz być, czyli odpowiedzialny i un techo y pan no te faltarán. Jak będziesz pracował, to ci dachu nad głową nie zabraknie ani chleba. I hay que dejarse de flojera. To najważniejsze zdanie w tej pieśni, czyli lenistwa trzeba się wyzbyć. I teraz prowadzę państwa za rączkę do konkluzji następującej. To jest jedyna w moim zbiorze liczącym 48 tysięcy piosenek. To nie jest blaga, tyle mam zgromadzone u mnie w komputerku załadowane. 48 tysięcy piosenek. Jedyna piosenka latynoska o pracy. Wszystkie inne traktują o różnych formach zjawiska flochera. Flochera to jest takie zjawisko. Państwo tam siedzą po drugiej stronie radia, a ja tutaj leżę i głos mój od sufitu odbijam ku twarzy mojej i zastanawiam się w rytmie flochera. Zastanawiam się, czy wstać ma sens. I do wniosku dochodzę następującego, że wstawanie sensu nie ma. Latynos rodzi się w hamaku i próbuje umrzeć w hamaku, nie zmieniając pozycji przez całe życie. Jeśli tylko by się dało, to byłby szczęśliwy. Jedna, jedyna piosenka o pracy, a jak sięgnę po amerykańskie piosenki, to o pracy, całe country jest o pracy. Trochę tam jest o miłości, ale nawet jak o miłości, to się trzeba napracować. Afirmacja roboty jest. A ponieważ ten tydzień w roku, który mamy obecnie, to jest mrągowski tydzień, to wyciągnąłem wszystkie pieśni o traktorach, jakie mam. One nie są rosyjskie, nie są latynoskie, tylko wszystkie są amerykańskie. I ten facet za chwilę wyjedzie w rytmie country, mówiąc make hay. Muszę siano robić. Hay que trabajar, dejar se de flojera, proszę pana. Tak właśnie. Muszę robić siano. Jadę moim traktorkiem robić siano, szanowni państwo. I o tym będę śpiewał w trakcie robienia siana, że robię siano. I nie chodzi o forsę, tylko normalnie siano z trawy robię. Everywhere, up and down the street. Hurry here and hurry there. They got the clock to beat. Gotta make it to the finish line before anybody else. When they get there, they just find they're standing by themselves. I may not be as fast, but I sure ain't running last. We'll get there just in time. Don't even have to lose our minds. Gotta make hay while the sun shines. Take a drink of water when it's hot. Gotta make hay while the sun shines. Stop and thank the Lord for what you got. Daddy used to say to me, you can't sow those seeds when you can't see. A candle only burns for so long. Shines all day long. Ooh. know early this morning it dawned on me that life is a long, long race. The only way to finish is to find your own pace. I may not be in the lead, but I sure ain't running last. Cause I run all day long, but I don't run too fast. I don't want to miss a single hug, kiss or smile. It's a promise I made my baby when we walked down that aisle. Gotta make hay while the sun shines. Take a drink of water when it's hot. Oh, you gotta make hay while the sun shines. Stop and thank the Lord for what you got. Daddy used to say to me, you can't sow those seeds when you can't see. A candle only burns for so long. You gotta make hay while the sun shines all day. Gotta make hay while the sun shines. Czyli muszę siano robić, póki słońce świeci, póki sucho, zanim deszcze przyjdą. I od świtu do nocy, a nawet po nocy, jak sobie włączę latareczki na moim czym? Traktorze. Nie wiem, czemu w Polsce jakoś country nie odpaliło, przecież to jak rock and roll, jak blues i tak dalej. Chyba ze względu na to, że naród tekstu nie rozumie, bo tekst zachwycający jest naprawdę. No, o robocie piosenki? Czy u nas jest jakakolwiek piosenka o tym narzędziu, którym pan to siano konsumował z pola? O traktorze. Nie przypominam sobie, w szkole teatralnej na egzaminie śpiewałem hymn traktorzysty, ale to sowiecka pieśń z lat 50. była i wtedy funkcjonowała w Polsce, hej, wykonie rumaki stalowe, tak to leciało. Natomiast nie słyszałem, żeby Disco Polo na przykład zajęło się traktorami, że chłop jedzie po polu i coś tam zbiera, ziemniak wywali. Nic takiego o Ursusie polskim nie ma. O czerwonym traktorku Ursus nie ma nic, a w Ameryce o zielonym traktorku John Deere. Tyle pieśni i tyle wzruszających historii. Dziewczyna na przykład poszła do miasta i teraz wraca do mamusi i się żali. To nie jest pewne, chyba wraca, może przez telefon się żali, ale rozmawia z nią bezpośrednio i żali się, że poszła do tego miasta i tam ogólnie jest niezadowolona i chciałaby chyba wrócić na wieś, gdzie and the sweet country boys don't complain. Gdzie chłopaki wsiowe, kiedy w tym blaszanym traktorze w pełnym słońcu muszą orać albo siano zbierać, nie marudzą. Don't complain. A miastowy to marudzi, rozumiesz? Klima mu się w samochodzie zepsuje, kiedy jedziemy do kina, mama, i on marudzi, on jęczy, że tu nie da, a parkingu nie ma, a wiesz, teraz jest spóźnienie. Jęczy i marudzi. And the sweet country boys don't complain. Siedzą w traktorze, słońce piecze. W poprzedniej pieśni facet powiedział, napiję się tej ciepłej wody z butelki, bo mi się pić chce. Ciepłą wodę piją. Miastowy by, który wypił ciepłą, jakby dostał ciepłą w butelce, pomyślał, że ten plastik tam się rozpuścił, naleciało. No dobra, nie ma żadnej pieśni w 48 tysiącach moich pieśni o Ursusie, więc puszczę państwu zielony traktorek amerykański, który jest podmiotem lirycznym dzisiejszego spotkania. John Deere Tractor. Dear Mama, well, here's a letter from your girl. Well, I think my city days are done. And it ain't been 3 weeks since I came. And Mama, do remember what you said. Say your prayers before you go to bed, child. And remember, city boys ain't the same. I'm like a John Deere tractor in a half-acre field, trying to plow a furrow where the soil is mighty still. How I wish I was home where the blue grass is growing and the sweet country boys don't complain. Mama, so much perfume I thought I'd drown. And the Lord didn't seem to be nowhere around. Hey, I felt just like a flower from the vine. I'm like a John Deere tractor in a hat. Acre field, trying to plow a furrow where the soil is mighty still. How I'd like to be home where the blue grass is growing and the firelight shimmers and it shines. Poszła do miasta, a teraz chce wracać. Mamusia mówiła, ty do miasta nie idź, ja ci mówię, nie idź. A jak już poszłaś, to say your prayer before you go to bed. Była taka fraza. Tak, oni tam we wszystkich pieśniach, gdzie są traktory, jest jednocześnie Biblia, modlitwa i takie protestanckie podejście do roboty. Że robotę trzeba robić, wykonać. To jest dar od Boga, że się spociłeś, człowieku. Dobrze, że się napracowałeś. Tylko to musi być konkretna robota, która chleb produkuje, a nie przetwarzanie danych w korporacji. Za chwilę wystąpi słoik, wprawdzie amerykański słoik, ale mógłby być warszawskim słoikiem, bo oni już po polsku nie mówią, tylko mają wszystko, management po angielsku wszystko mają. Wszystko mają, breaki mają, wszystko mają po angielsku, więc zasadniczo tę pieśń może śpiewać jakiś gość z Warszawy, byle tylko umiał. I ten słoik dochodzi do takiej konkluzji, patrząc na życie swoje warszawskie, że musi zrobić back to the country. Muszę wrócić na swoją wieś, muszę. Ja już bym tam wolał robić w tej ziemi paluchy, mieć całe czarne i gumofilc na nodze. Niezłamany jeszcze jestem, ale mocno zgięty. Z garbem roboty na plecach, niepotrzebnej nikomu i z worem długów, bo miasto drogie. Nic tu nie jest moje. Siedzę w aucie na leasingu, na krzesłach w kredycie, w wynajętym apartamencie. Back to the country marzy o tym. A kto zaśpiewa? Zaśpiewa piękna grupa amerykańska. W Polsce nie ma piosenki nawet o Ursusie, nie mówiąc już o grupie. Są Skaldowie i Bayerfuly, natomiast nie ma grupy Trachtury. A w Ameryce jest taka grupa The Tractors, czyli Trachtury. Zaśpiewają o tym, że ich przygięło i muszą zrobić back to the country. I'm going back to the country, 'cause I can't pay my rent. I may not be completely broke, but brother, I'm badly bent. I don't understand where the money went. I don't know where all the money went. Nie wiem właściwie, gdzie ta cała forsa, bo ojciec jak ze wsi szedłem do miasta, to mnie wyposażył nawet. Miałem paczkę pieniędzy gumką spiętą albo klipsem czarnym. A już teraz nie ma. No jeszcze I'm not broke, but I'm badly banned. No jeszcze mnie to nie złamało, ale już mnie zgięło do ziemi. Jeszcze nie jestem bankrutem, ale już jestem pod bankowym butem. Taka to była sytuacja i teraz co zrobić? No trzeba podjąć taką decyzję, po prostu wstać i wyjść z tej korporacji, rzucając wszystkim, i w następnej pieśni facet znowu o traktorze powie, bo se przypomniał o domu i o traktorze, o tym zielonym z żółtym napisem, z żółtym jeleniem John Deere Letter. Co to jest John Deere Letter? Posłuchaj ta piosenki, ludzie, jak on pięknie zwiększył zasięg komórki korporacyjnej. Otworzył okno na 30 piętrze, tam gdzie pracuje w kubiku, i tej komórce taki zasięg zwiększył, bo zrobił takie hiuch z tego okna i patrzył, jak ona leci i leci i ma coraz dalszy zasięg i dalszy, i w końcu na bruku rozbiła się w drobne, a dysk przeformatował w taki sposób, że jak wsiadał do windy, to tam jest taka szparka między piętrem a podłogą windy. Taka szparka i ten cieniusieńki komputerek, a może tam jakiegoś jeszcze miał te, jak to się nazywa, taca. Taca to się nazywa, no tacy ludzie teraz pracują. Kiedyś tylko kelner miał tacę, teraz ludzie na tacy pracują. No więc to cieniuśkie takie do pracy, na którym stukać musiał w nieistniejące klawisze, wcisnął mnie w tę szparkę między podłogą windy a piętrem i słuchał, jak obija się o ściany i się przeformatowuje cały dysk. A szefowi na biurku zostawił list, w którym krótko objaśnił sytuację. Jadę jeździć na traktorze, szefie. I już się nie zobaczymy nigdy. Thank you. town, but all we feel is low down. The city's gonna kill what's left of us. Let's move out to the country, where living's like it should be. We can grow our own and build a home on love. I'm gonna write my boss a John Deere letter. Overall, suiting me better. This white collar's trying to strangle me. Honey, we'll be happy ever after. You and me in that old tractor on our little farm in Tennessee. Take this flying computer, and one last time I boot her down dirty floors of elevator shaft. This fancy little cell phone's gonna take a trip out of the window, and everyone try to find my ask me if I care. I'm gonna write my boss a John Deere letter. Overall, suit me better. This white collar's trying to strangle. Honey, we'll be happy ever after. You and me in that old tractor on our little farm in Tennessee. He can't make us do what we don't want to do. The only one we got to answer to is up there in the sky. I'm gonna write my boss a John Deere letter. Overall, suiting me better. This white collar's trying to strangle me. Honey, we'll be happy ever after. You and me in that old tractor on our little farm in Tennessee. Down on our little farm in Tennessee. Well, dear Mr. Day, I won't be coming into work today since how, well, I quit. Nie wiem, czy w Polsce jest takie słówko, krótkie. Jak ktoś rzuca robotę, w Ameryce to mówi I quit. I to jest jak cięcie nożem, I quit. Jak trzeba kogoś wywalić, to się mówi you're fired. Trump miał taki program Apprentice i zwalniał ludzi i to zawsze się robi z paluchem, którym od mniej więcej piersi albo ust naszych ręka ten paluch wiedzie siu, precz gdzieś daleko. You're fired. A jak się idzie zwolnić człowiek, to mówi I quit. I se musisz z tym poradzić, szefku korporacji. Musisz sobie poradzić, bo ja właśnie skończyłem tę robotę, nie wracam. Musisz to udźwignąć teraz ty sam. Tak, biureczko moje puste. Siu, poszłem sobie. No tak ludzie mówią. W piosenkach country bardzo często mówią poszłem. Muszą państwo z tym żyć. Co robi miasto? Dusi za szyję i za kieszeń dusi. Miasto zabija duszę i ciało niszczy. Miasto jest obrzydliwe. I teraz mam opowieść pozytywną. Jak to słoik wraca na wioskę, ze słoika się wyzwolił i przypomina mu się, dlaczego na tę wioskę wraca. Że tam dziadek jego i ojciec mieli dwie książki. Zawsze mieli w traktorze dwie książki, bo teraz traktor, nawet John Deere, prowadzi się po polu sam. Jedzie, a ty masz tylko siedzieć, nadzorować maszynę, albo jednym palcem, tylko jednym okiem na długiej skibie się trzymasz już. I żeby się nie zanudzić, żeby coś robić jeszcze w tym traktorze, to zawsze wożą tam Biblię i Farmer's Almanach. To jest księga, która wychodzi co roku. Taki rocznik farmera ze specjalną dziurką można w wygódce zawiesić na gwoździu sobie albo w traktorze wozić. I tam jest wszystko, co człowiekowi do życia potrzebne. O pogodzie, o smalcu, o tym, do kogo zwrócić się, gdy pogoda niedobra rolniczo. W tych dwóch księgach całe twoje życie, człowieku. My father's father was the wisest man I ever knew. 60 years of education, 7 years of school. Farming kept his body strong. At night the only books he owned kept his mind sharp as a tack. The family Bible and the farmer's almanac. When to plant, when to harvest, how you reap just what you sow. There was a plan for the cross, salvation for the lost, words to live and die by front to back. The family Bible and the farmer's almanac. One came from his mother, handed down the day she died. The co-op sent the other every year at Christmas time. He knew the seasons to the day, knew Paul and Peter by first name. He could answer any question he was asked with the family Bible and the farmer's almanac. When to plant, when to harvest, how you reap just what you sow. When to look for rain, turn to when it dawned. There was a plan for the cross, salvation for the lost, words to live and die by front to back. The family Bible and the farmer's almanac. Get through this life to the next. While others spoke of faith, he found the facts in the family Bible and the farmer's almanac. The family Bible and the farmer's almanac. Tak mi właśnie do głowy strzeliło, że u nas żadna frakcja muzyczna nie śpiewa o pacierzu, o Biblii. Nie chodzi o egzaltowane pieśni oazowe jakieś, tylko tak normalnie, bo to jest przecież pop. Muzyka w radiu lecąca normalnym, to co przed chwilą zaśpiewał Randy Travis. Ulubiony mój głos. U nas jakoś tam takich rzeczy się nie bierze na warsztat, nie wiem czemu. Żaden gender muzyczny nie wziął sobie tego na warsztat. Po angielsku jeszcze zaśpiewają w bluesie, że jest morning prayer. Ale tak normalnie po polsku nie ma. A tutaj ładnie facet zaśpiewał, że w mieście nie wiesz czego się trzymać. Wszystko śliskie, zasady giętkie, zmienne. No i uzasadnienia pokrętne. A na wsi wiesz, co złe. A kiedy wiesz, co złe, to się otrzymasz od tego z daleka i łatwiej ci znaleźć, co dobre. Gdy masz w traktorze Family Bible, tę samą Biblię, którą ojciec z traktora na noc potem wyciąga, zawija w szmatkę lnianą i potem rozkłada na stole, żeby się pomodlić przed posiłkiem. I do tego jeszcze rocznik farmera. U nas nie ma takiej instytucji jak rocznik farmera. I teraz scena na wsi. Jakaś babeczka właśnie z miasta na wieś przyjechała samochodzikiem swoim i tam coś jej się zepsuło i scena jest taka, że babeczka w szpileczkach i loczkach na poboczu w stadzie wsiowych psów, które chcą ją zjeść i ona z tego auta nie wychodzi i zajeżdża wielki zielony traktor w drodze z pola. I ten facet drzwi otwiera od traktora, pochyla się nad tym samochodem z otwieranym dachem i do babeczki mówi: podwieź panią. Chętnie podwiozę. Pokażę pani pole. I mówię pani, jak tak wolno wjedziemy na to pole, pani się zachwyci życiem pola. A jak pani na imię? O, myślałem, że pola byłoby fajnie w piosence. No trudno, niech będzie Mariola. No dobra, Mariola. with the rag top down, sitting in the drive, but she wouldn't get out. The dogs were all barking and wagging around, and I just laughed and said, you all get in. She had on a new dress and she curled her hair. She was looking too good not to go somewhere. Said, what you wanna do, baby, I don't care. We can go to the show, we can stay right here, and I can take you for a ride on my big green tractor. We can go slow, or make it go faster, down through the woods and out to the pasture. Long as I'm with you, it really don't matter. Climb up in my lap and drive if you want to. Girl, you know you got me to hold on to. We can go to town, but baby, if you'd rather, I'll take you for a ride on my big green tractor. Said we can fire up and I can show you around. Sit up on the hill and watch the sun go down. When the fireflies are dancing and the moon comes out, we can turn on the lights and head back to the house. Or we can take another ride on my big green tractor. We can go slow, make it go faster, down through the woods and out to the pasture. Long as I'm with you, it really don't matter. Climb up in my lap and drive if you want to. Girl, you know you got me to hold on to. We can go to town, but baby, if you'd rather, I'll take you for a ride on my big green tractor. And just let me dust off the seat. Put your pretty little arms around me. Yeah, yeah. You can climb up in my lap and drive if you want to. Girl, you know you got me to hold on to. We can go to town, but baby, if you'd rather, I'll take you big green tractor. Oh, yeah, yeah. We can go to town. We can go another Tractor. Wielki Zielony, czyli John Deere. Od początku audycji słyszą Państwo piosenki o traktorach i siana zbiorach, o żniwach. I da się, i tyle, i jakie bogate. Ja w Szwecji pracowałem dawno temu na Ursusie. Tak, zaczynałem na Ursusie. Pierwszy mój traktor, na którym jeździłem, to był Ursus, czerwoniutki, starutki, zardzewialutki i babeczki w Szwecji, przepraszam, koleżanki z pracy były podrywane na przejażdżkę. Chcesz? Chcesz? No, o zachodzie będę woził wodę. I jeździłem po łąkach, rozwoziłem w beczce koniom wodę do koryt, wlewałem i o zachodzie można było na traktor ze mną wsiąść czerwony, na kole trzeba było usiąść, bo tam ciasno było w środku. A na kolanie się nie da, jak się traktor prowadzi, to kto prowadzi, to wie. Dziecko można wziąć na kolano, a natomiast już kobita musi na kole usiąść albo z tyłu za człowiekiem. Jakie to romantyczne wszystko było i one się brały na ten traktor. I było romantiko, a jeszcze jak odpalałem go, on tam coś miał rozrusznik zepsuty, trzeba było klucz przyłożyć do dwóch styków. Kto ma taki traktor, to wie, przykłada się do dwóch śrub takich i wtedy traktor robi i zaczyna pracować, ale iskra jednocześnie strzeli. A te dzieci z Szwecji już wtedy nie chodziły do porządnej szkoły i nie wiedziały, że prąd szuka najkrótszej drogi. Myślały, że on mnie kopie i ja taki jestem odporny, trzymając ten klucz, że pomimo kopnięcia prądem i iskry wytrzymuję i zębów sobie nie rozkruszę. No i potem się siadało na ten czerwony traktor. Wróćmy do tej sytuacji na wsi, gdzie babeczka w szpileczkach i loczkach na poboczu w stadzie wsiowych psów i on ją ratuje z tej sytuacji, proponuje jej przejażdżkę i sobie jadą, a w jakim celu pan jedzie? Ja tak na pole jadę, bo muszę przywieźć przyczepę siana. I potem, kiedy wracają do wioski, on ją na to siano posadził. Proszę posłuchać, jak ona jest zachwycona. już te loczki nie interesują i te szpileczki porzuciła i suknię porzuciła i zdecydowała, ja tu zostaję na tej kupie siana. Lovely day on top of a load of hay. All the world is millions of miles away. The old gray mare will get us there. She won't hurry and I should worry. I haven't got a care. I'm okay on top of a load of hay. Hard at work with nothing to do all day. My only view, a sky of blue. Life is lovely because you told me you love me. Sun slowly sinking, wish you were with me, I'm thinking. Your arms around me, oh what a thrill it would be. Every day on top of a load of hay. I'm the queen of everything I survey. The sun is bright, the world's all right. I'm contented 'cause you've consented to marry me. Lovely because you told me you love me. Sun slowly sinking, wish you were with me, I'm thinking. Your arms around me, oh what a thrill it would be. Every day on top of a load of hay. I'm the queen of everything I survey. The sun is bright, the world's all right. I'm contented 'cause you've consented to marry me. I'm contented 'cause you've consented to marry me. Ależ słodyczy pełna opowieść. Na kupie siana leżę sama, ale w skowronkach, bo on powiedział kocham i prosił, czy zamiast Mariola może do mnie mówić Pola, bo Pola lubi orać. A co pani o nim myśli? No ona uważa, że jego traktor jest sexy. Taka też piosenka się znalazła w 48 tysiącach. W zbiorze moim, a ponieważ dziś podmiotem lirycznym jest zasadniczo traktor, to ją państwu pokażę. She thinks my tractor is sexy. No, ja też uważam, że mój traktor jest sexy właściwie. Ona tak myśli, ja też uważam, że jest sexy. Jak tak jadę przez wioskę, jak tak zrobię, to oczywiście, że jest sexy. Over by the gate, Lordy, here she comes with a basket full of chicken and a big cold jug of sweet tea. Well, I make a little room and she climbs on up. I open up a throttle and stir a little dust. Just look at her face, she ain't a fooling me. She thinks my tractor's sexy, it really turns her on. She's always staring at me while I'm chugging along. She likes the way it's pulling while we're tilling up the land. She's even kind of crazy about my farmer's tan. She's the only one who really understands what gets me. my tractor sexy. We ride back and forth till we run out of light. Take it to the barn, put it up for the night. Climb up in the loft, sit and talk with the radio on. She says she's got a dream and I ask what it is. She wants a little farm and a yard full of kids. And one more teeny weeny ride before I take her home. She thinks my tractor's sexy. It really turns her on. She's always staring at me while I'm chugging along. She likes the way it's pulling while we're tilling up the land. She's even kind of crazy about my farmer's tan. She's the only one who really understands what gets me. She thinks my tractor's sexy. Well, she ain't into cars or pickup trucks, but if it runs like a deer, man, her eyes light up. She thinks my tractor, she thinks my tractor's sexy. It really turns her on. She's always staring at me while I'm chugging along. She likes the way it's pulling. My tractor's sexy. She thinks my tractor's sexy. I was raised in the country, that's a natural fact. Food on the table from the garden out back. Everyone working to make the land their own. Red clay cracking where the silver queen grows. Running with your cousins from yard to yard. The living was easy, but the playing was hard. Didn't have much, nothing comes for free. All you needed was your family. I am a country girl. I've been around the world. And every place I've been, ain't quite nothing like living in the South. Oh, wanna shut your mouth. I am a country girl. I am a country girl. In the morning and gravy too. Fried chicken in the afternoon. And John Jay ain't eating sweet potato pie. Taking half an hour to say goodbye. Blackberry patches scuffing on by. Sweet Georgia peaches and dandelion wine. Best kind of food is made by hand. The only place to get it is from the land. I am a country girl. I've been around the world. And every place I've been, I ain't got nothing like living in the South. Oh, honey, shut your mouth. I am a country girl. I am a country girl. All day I dream about a place in the sun. Kinda like where I'm from, where the tall grass. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy J7 2017 z wyświetlaczem 5,5 cala za 899 zł otrzymasz kartę podarunkową BP. A kupując laptop i tablet 2 w 1 marki Asus z pamięcią 128 GB za 1399 zł otrzymasz 100 zł na kartach BP. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte.